Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Jak być może część z Państwa już wie, dziś w audycji GH Plus Extra w głównej roli zespoły krautrockowe, a przede wszystkim, przynajmniej w pierwszej części programu, grupa Ken. Przyczyna jest bardzo prosta. Otóż w lutym mija 50 lat od ukazania się albumu Tago Mago przez wielu uważanego za najważniejszą płytę nie tylko w dyskografii grupy Ken, ale w ogóle jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o muzykę rockową, ogólnie mówiąc, rockową, rozrywkową, niemiecką. Tago Mago to kamień milowy, jeśli chodzi o muzykę zwaną przez złośliwych krautrockiem. No ale z drugiej strony nazwa, może określenie złośliwe, ale przylgnęło i po kilkudziesięciu latach nadal funkcjonuje, więc proszę się nie dziwić, że czasami będę się do niego odwoływał. Wracając do muzyki, przywitałem się z Państwem utworem Oh Yeah, właśnie z albumu Tago Mago. To chyba najbardziej przebojowy, jeśli można tak powiedzieć, albo najłatwiejszy fragment płyty, bo dalej jest już troszkę trudniej. Ale też nie do końca, bo za chwilę posłuchamy utworu, który rozpoczyna płytę Tago Mago, a nosi tytuł Paper House, i to jest fragment dosyć tradycyjny, wręcz zaryzykowałbym twierdzenie, że nie taki daleki od rocka progresywnego, a później już będzie bardzo konkretny mushroom. Make everything what you want with your head. You agree, I'm still aware, everywhere with your

Wysłuchaliśmy dwóch fragmentów położonych obok siebie na płycie Tagomago, czyli Paper House i Mushroom. Notabene te dwa utwory rozpoczynają całość. Jak już pewnie Państwo się zorientowali, dla grupy Ken bardzo ważny był rytm i to jeden z tych zespołów, w którym perkusista pełnił może nie dominującą rolę, chociaż czasami można odnieść nawet takie wrażenie, ale bardzo, bardzo istotną. Przypomnę może cały skład grupy Ken z tego okresu, zresztą to jest taki żelazny, najważniejszy skład tego kelneńskiego zespołu, bo nie powiedziałem, że Ken pochodzi z Kolonii. Damo Suzuki, wokalista, to jest artysta, który doszedł przed nagraniem Tagomago, zmienił wcześniejszego wokalista amerykańskiego, bo Damo jest Japończykiem. Holger Czukaj, basista, bardzo ważny, jeśli chodzi o kwestie producenckie i inżynieryjne w łonie zespołu. Michał Karoli, gitary, przede wszystkim gitary, ale także zdarza się skrzypce. Irmin Schmidt, instrumenty klawiszowe różnego rodzaju, od fortepianu poprzez organy Hammonda, kończąc na różnego rodzaju nowoczesnych, może nie tyle instrumentach, chociaż instrumentach też, ale urządzeniach do preparowania dźwięku. No i ten, o którym już wspomniałem wcześniej, czyli Jaki Liebezeit, perkusista grający nie tylko na instrumentach perkusyjnych różnorakich, ale też czasami sięgający po fortepian czy gitarę basową. Teraz chciałbym Państwu przedstawić utwór najdłuższy na płycie Tagomago, czy najważniejszy, to można dyskutować, ale na pewno niezwykle istotny. Transowy, swego rodzaju utwór wizytówka grupy Ken z tamtego okresu. Każdy z muzyków ma w tym utworze swoje 5 minut, ale mimo, że utwór trwa ponad 18 minut, jest to dosyć jednostajne granie, nie sposób się nudzić. I play a claw in

Esencja stylu grupy Ken, przynajmniej jeśli chodzi o te pierwsze lata, dekady lat 70. To tyle, jeśli chodzi o Ken w dzisiejszym programie. Teraz przechodzimy do innego zespołu niemieckiego z tamtego okresu, mianowicie Kraftwerk. Grupa Kraftwerk największe sukcesy artystyczne i komercyjne odnosiła nieco później, bo głównie w drugiej połowie lat 70., ale to nie znaczy, że wcześniej nie działo się tam nic ciekawego. Oczywiście Ralf Hütter, Florian Schneider, to wiadomo, ale nie wszyscy być może wiedzą, że na tych najwcześniejszych płytach z początku lat 70. pojawiali się goście i na przykład Klaus Dinger, który później założył grupę Neu. Ale to dziś są didaskalia, bo interesuje nas przede wszystkim muzyka i teraz fragment płyty Kraftwerk Ruckzuck. To są początki właściwie motorik bitu. transowo, ale jeszcze na instrumentach tradycyjnych, bo głównym instrumentem, jeśli chodzi o nagranie Rukcu, był flet, na którym grał Florian Schneider. Innym instrumentem były skrzypce, też Florian Schneider na nich grał, a z kolei na gitarze jego kolega Ralf Hütter. Jeśli chodzi o nagrania z tamtego okresu, to były one na pewno eksperymentalne, ale też jednocześnie błyskotliwe, dlatego warto wracać do nich, nie tylko do tych późniejszych, bardziej znanych. Teraz przejdźmy na drugą płytę grupy Kraftwerk. Dwójka, po prostu taki tytuł tego albumu, wydany w roku 1972 i chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz fragmentu zatytułowanego Kling Klang, utwór, którego tytuł później posłuży za nazwę studia nagraniowego grupy Kraftwerk. Jeśli chodzi o instrumentację, to tu będzie podobnie, czyli nadal może nie tyle w głównej roli Florian Schneider, ale jednak na tych tradycyjnych instrumentach, o których już wspominałem. Kling Klang. Thank you.